nie ciężki znów będzie dzień. Głód i chłód obudziły mnie. Zestaw dałem jedyne palto, które nosiłem przez tyle lat. Zimno mi, zimno mi forsy brak, ale nie jest źle, o nie! Został jeszcze nadziei cień. Kiedyś przyjaciel zapomnę, że miałam własną żonę i dom.